Totes les sabates on no haurien de ser t'esperen anys de mala sort. Hi ha una lluna plena, s'ha vessat la sal. Hauràs de viure amb l'ai i el cor. Vigila o aniràs de tort. Saps que l'àngel negre et vol conèixer. Ja té la teva adreça. I a peu per la finestra s'escola per la porta, t'espera el corredor. Pots fugir d'estudi, fer com si no res, però mai oblides el passat. Pots tapar-te els ulls, però veus sempre el nen. És el teu pecat i no te n'has escapat. Saps que l'àngel negre et vol conèixer. Ja té la teva adreça i et veu per la finestra. S'escola per la porta.